سب سے آسان طریقہ ریاکاری سے بچنے کا، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، بہت قیمتی علاج، اپنی نیکیوں کو چھپایا کرے۔ فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے، خیر العمل اخفاہ، سب سے پیارا عمل وہ ہوتا ہے جو مخفی ہو۔ امنعہ من الشیطان وابعدہ من الریاء، شیطان کے ہتھکنڈوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور ریاکاری سے بھی یہ عمل دور رہتا ہے۔ نیکیاں کریں، چھپائیں، ظاہر نہ کریں۔ دوسرا علاج، دعا کیا کریں، جو اللہ کے رسول نے کی، صحیح الجامع کی روایت ہے 1285، اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم والقسوہ والغفلہ والعیلہ والعیلہ والذلہ والمسکنہ، واعوذ بک من الفقر والکفر والفسوق والشقاق والنفاق والرياء والسمعة، واعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجزام والبرص والسيء الاسقام۔ اي الله، میں تجھ سے بے بسی، سستی، بزدلی، بخیلی، بڑھاپے اور دل کی سختی، غفلت، فقیری، ذلت، مسکینی اور محتاجی، کفر، فسق، لڑائی، منافقت، دکھاوے، ریاکاری اور بہرے پن اور گونگے پن اور دیوانگی اور کوڑی اور پھلویری کی اور اس طرح کی دیگر بری بیماریوں سے تیری میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا اتنی جامع ہے، دنیا جہان کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بچاؤ کا یہ بہترین علاج ہے۔ یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے، اور وہ دو دعائیں جو آپ نے پچھلی مرتبہ یاد کی تھیں، میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔